Bopo, Bopo Sakiwin, kula ingkang sowan, Bopo. Roharta Tikatris, majurine maju, majurine cahayu. Iki mau nopo mundutan lelagon saka panjenenganipun napa Bapak Bambang. Bambang. Sak keluarga sing saka Bali. Oh, nyuwun lelagon nyidam sari sak bone. Nggih. Kaget rencang-rencang ugi sedulur-sedulur sutresna budaya wonten dusun Marasida. Terkhususipun Kang Mas kula ugi Bapak kula Bapak Sarjana matur nuwun sanget. Ayo diaturake lelagon nyidam sari. Semoga panjenengan ingkang bawa menapa sinten sing disuwun jenengan nak? Oh ngaten. Nggih, panjenengan tak gandrung rene. Ngono ya dadi. Malah yu dadi MC iki sing cetha. Iki dusun Marasida. Oh, para. Marasida. Nuwun sewu kula wau. Marasida kleru. Ora Marasida. Marasida. Loro sedo ki madut kok ya. Oh nggih, matur nuwun sanget panjenenganipun Bapak Purwadi. Ya Mbak Tati. Gandane kok ya apal. Bose nang kono. Ha nggih, atos-atos kene dipotong lho. Wahyu suka ilam ulam sono. Menika. Wahyu suka seneng ulam iwa sono kirik. Lah kok sorake terus gayeng bareng teko kono. Bapak Purwadi menika nggih kagungan asma. Sinten panjenengan pirsa? Ki Purwadi. Nggih. Suka wanita muda. Nah. Suka wanita muda. Suka iki seneng dipotong wanita muda. Dipotong go. Potong go. Heeh, semoga. Duh. Panjenengan nyaket mriki nggih, Kang Mas? Iya. Yeah. Papa jening ati suarane ting krecep kaya ngene wong nandang asma kados pundi panjenengan aku yo nandang asmara marang sliramu. Oh, sami menawi ngaten aja. Duh dewa dewata agung welas welas sa ring wa mami panjenengan ugi welas dhateng kula ta aku tresna marang siramu besok kapan kata rene-rene tak pangku kene cah. Oh, katen wae. Kene-kene kene. Ya, kene. Pangkon lan sliramu. Dris Kadris. Kae suarane sapa ta kok njeluk jeneng Kadris iki? Laporan karo bojone. Enek wong arep seneng sithik ora entuk. Wis dikandhakke, mengko genti dikandhakke ya. Ra wong kono kancaku kok. Tak umpamakno nakodo. Lagu iki kok diaturake marang Om Sarjana. Anjir. Sugeng laras Om. Tanpa perahu sasat darat dan pepetri Subo manggulumi wahporo panderek parngosyogo manjing dwaraning balasi sasampunipun kumandang mangkilang gamipun nyidam sarihan. No.